रास्ते जाएं तो जाएं कहाँ, अंधे जहान के अंधे रास्ते जाएं तो जाएं कहाँ, दुनिया तो दुनिया तू भी पराया हम यहाँ ना वहाँ, दुनिया तो दुनिया तू भी पराया हम यहाँ ना वहाँ। राहत नहीं मर के भी राहत नहीं, जीने की चाहत नहीं मर के भी राहत नहीं, इस पार आंसू उस पार आए दिल मेरा बेजुबान, इस पार आंसू उस पार आए दिल मेरा बेजुबान, अंधे जहान के अंधे रास्ते जाए तो जाए कहाँ, हमको न कोई बुलाए ना कोई पलके बिछाए, हमको न कोई बुलाए ना कोई पलके बिछाए, ऐ गम के मारो मंजिल वही है दम ये टूटे जहां, ऐ गम के मारो मंजिल वही है दम ये टूटे जहां, अंधे जहान के अंधे रास्ते जाए तो जाए कहाँ, आवाज के दिन तेरा अंजाम तय हो चुका, आवाज के दिन तेरा अंजाम तय हो चुका, जलते रहे हैं जलते रहेंगे ये जमीन आसमान, जलते रहे हैं जलते रहेंगे ये जमीन आसमान, अंधे जहान के अंधे रास्ते जाए तो जाए कहाँ, दुनिया तो दुनिया तू भी पराया हम यहाँ ना वहाँ, अंधे जहान के अंधे रास्ते जाए तो जाए कहाँ।